enel hak dedim de çekildim nara. Edeb erken bize bize doğru yol oldu. İki melek geldi sual sormaya. Yardımcımız şahı şahı merdana düştü. Hü hü hü hü medet ya Ali. Hü hü hü hü yetiş ya Ali. Kapı açıldı, içeri vardım, içeri vardım. Bir ayak üstünde çok vakit kaldım. Hak nizam terazi ben orada gördüm. Etim sindi, kemiklerim hal oldu. Hü hü hü hü medet ya Ali. Hü hü hü hü yetiş ya Ali. Arkamızdan haber geldi uç deyi. Kıldan yaratılmış ey dost köprü geçtiği. Üstüne uğradım doğru yol oldu. Hü hü hü hü medet ya Ali. Hü hü hü hü yetiş ya Ali. Gibi doğmuştur cihanın şahı. İkrar verdim pire dönmem vallahi. Durağımız muhabbetten yol oldu. Hü hü hü hü medet ya Ali. Hü hü hü hü yetiş ya Ali.